د سنگر گردو وحل یا مجاہدان پو ماگران ناز ول یا مجاہدان راشف کل دکڑم نازک سپین قدمنا تو رو رو کی گرز دریا مجاہدان سری دستر گی دزماری غم دیخ کاری گی ہر میدان تراوت الیا مجاہدہ ایمانی جذبت زار شم ننگیا لیا ایسر بازار سر شند الیا مجاہدہ تور سنی حیبت سیرت خونکی قہرمان قہر دلیا مجاہدہ د خالد ابن ولید یاد دی تازہ کڑا د عمر پو قدم دلیا مجاہدہ د خالد ابن ولید یاد دی تازہ کڑا د عمر پو قدم دلیا مجاہدہ تاس پیچلی کارنامی بحمد ستایم سرو ارنو تدانگلی مجاہدہ ستاس پیچلی کارنامی بحمد ستایم سرو ارنو تدانگلی مجاہدہ تاس پی چلی کرنا می بحمد ستایم سرو ارنو تدانگلی مجاہدہ